เรื่องตอบปัญหาธรรมะความสงสัยโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจะบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้คำนิกถาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในวันนี้อาตมาภาพได้มีโอกาสมาพบกับท่านสาธุชนทางซุ้มเสียงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งวันนี้คิดว่าคงจะไม่ต้องอารัมภบทอะไรกันมากพี่น้องที่เคยเปิดเครื่องวิทยุรับฟังอยู่ก็คงจะจำส้มจำเสียงนี้ได้ว่าใครเป็นผู้พูดเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเปิดโอกาสให้แก่พระสงฆ์องค์เจ้าเปิดโอกาสให้แก่พระธรรมสนับสนุนจุนเจือแต่เผยแผ่พระพุทธศาสนาสั่งถือได้ว่าเป็นบุญเป็นกุศลทั้งสองฝ่ายทั้งทางเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงด้วยทั้งผู้ที่สนับสนุนรายการผู้ที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ด้วยเพราะทั้งหลายได้นับถือพระพุทธศาสนาถือว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติประจำใจประจำชีวิตแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตของเราได้ดำเนินมาตามร่องรอยคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาเป็นเบ่าหล่อล้อมจิตใจเบ่าหล่อล้อมสังคมชาวไทยเรามาตลอดจนพูดได้เต็มปากว่าบัดนี้พุทธศาสนาได้ประดิษฐานมั่นคงในพื้นแผ่นดินนี้แน่นแฟนยิ่งกว่าที่อื่นใดในโลกและก็เป็นสิ่งที่ประมาทไม่ได้ว่าแม้จะอย่างนี้ก็ตามถ้าหากเรามีความเข้าใจน้อยต่อพระพุทธศาสนาเรามีความสนใจน้อยไม่สนใจประพฤติปฏิบัติตามเมื่อนั้นความเสื่อมแห่งพระพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นความเดือดร้อนความวุ่นวายสังคมของมนุษยชาติก็จะไปสู่ความพินาศย่อยยับเมืองประเทศต่างๆที่เคยถือพระพุทธศาสนากันมาวันนี้ประเทศเหล่านั้นก็ได้หมดสิ้นสูญแสงของพระพุทธศาสนาลงพร้อมกับความเสื่อมความวุ่นวายความเร่าร้อนของประเทศนั้นๆไม่ว่าจะเป็นอินเดียอันเป็นเมืองแม่บทแม่แบบของพระพุทธศาสนาหรือประเทศจีนที่เคยนับถือพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่มาหรือประเทศรอบด้านในภาคีสมาชิกของพุทธศาสนาเราได้เปลี่ยนแปลงจิตเปลี่ยนแปลงใจไปนับถือสิ่งอื่นศาสนาอื่นพุทธศาสนาก็เสื่อมลงความเดือดร้อนวุ่นวายของประเทศเหล่านั้นก็เกิดขึ้นเป็นที่น่าอนุโมทนายินดีที่ประเทศไทยเรายังมีพุทธศาสนาได้มั่นคงมาจนถึงบัดนี้และเวลาต่อจากนี้ไปก็เป็นเวลาที่พวกเราทั้งหลายในยุคปัจจุบันทั้งนักบวชทั้งชาวบ้านจะได้มาช่วยกันรักษามรดกทางจิตใจอันล้ำค่านี้ไว้เพื่อจะได้เป็นร่มเงาเป็นเกาะป้องกันภัยแก่จิตแก่ใจเป็นที่พึ่งพาอาศัยเป็นศูนย์รวมจิตใจล่อล้อมจิตใจเบ้าล้อมสังคมของเราให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปชั่วกาลนานด้วยอำนาจแห่งพระธรรมนั้นจึงจำเป็นที่เราจะต้องมาช่วยกันรักษาศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนนั้นไม่ใช่เพียงศึกษาเฉยๆเรียนเฉยๆแต่ความจริงคำว่าศึกษานั้นมันก็มีความหมายอยู่ในตัวว่าคือการปฏิบัติไม่ใช่คือการไปเรียนสวดร้องท่องบนเป็นนกแก้วนกขุนทองแล้วก็ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติอะไรกันเลยจบมา800ประโยคจบหมดทั้งปฏายปีดกนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับตัวท่านเอง วันนี้ขึ้นต้นก็ว่ากันมาซะยาวยังไม่ได้บอกท่านผู้ฟังเลยว่าจะพูดในเรื่องอะไรวันนี้อาตมาฮะขอตอบปัญหาสักวันหนึ่งทางรายการสถานีวิทยุเพราะว่ามีปัญหามามากหลายข้อแต่ไม่ได้ตอบครั้งแรกคิดว่าจะส่งต่อไปให้ท่านอาจารย์มหานิธิเป็นผู้ช่วยตอบให้แต่ก็ยังไม่มีโอกาสพบกันต่างคนต่างทำงานเมื่อต่างคนต่างทำงานเพื่อพระศาสนามันก็เลยไม่ได้พบกันจดหมายก็เลยค้างเอาไว้แล้วก็มันมาหลายทิศหลายทางหลายระดับเพราะนั้นอาตมาก็คงจะต้องเลือกตอบบางฉบับที่เห็นว่ารีบด่วนแล้วก็จำเป็นบางฉบับนั้นเป็นคำถามที่เคยตอบมาแล้วหลายๆแห่งแล้วก็มักจะเป็นคำถามที่ซ้ำๆซากๆอยู่ทั่วๆไปเช่นกับว่าตายแล้วหาได้เกิดหรือไม่นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่อะไรพวกเนี้ยคำถามที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงตอบแหละอวยากตปัญหาแต่ท่านจะชวนปฏิบัติทำอย่างไรจึงจะรู้ว่าตายแล้วเกิดทำอย่างไรจึงจะรู้ว่าชาติหน้ามีนรกมีสวรรค์มีคำตอบนั้นไม่เป็นสิ่งที่ทำให้เข้าใจสิ่งที่จะเข้าใจได้ก็คือการปฏิบัติอย่างตายแล้วจะเกิดใหม่หรือไม่ชาตินี้ชาติหน้ามีจริงหรือไม่สวรรค์นรกมีจริงหรือไม่คำตอบนั้นไม่สามารถทำลายความสงสัยได้พระพุทธเจ้าตอบให้ก็ยังไม่หายสงสัยเพราะยังไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้จะต้องรู้ด้วยอาการรู้ประจักษ์แจ้งโดยตนเองเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ตอบปัญหาเหล่านี้ของพวกพราหมณ์ของพวกนักโลกายะทั้งหลายที่ได้มาทำท่านก็ชี้ไปที่การปฏิบัติชวนปฏิบัติทันทีพูดง่ายๆว่าจะตอบไปอย่างไรมันก็สงสัยในเมื่อมันยังไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นสงสัยอยู่ตลอดปีตลอดชาติมีวิธีเดียวก็คือปฏิบัติเพื่อให้เข้าไปถึงจุดนั้นยังเก่งก็ได้แต่คำตอบแบบเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยสมมติชาตินี้ชาติหน้าเหมือนเมื่อวานเหมือนพรุ่งนี้เมื่อวานนี้ก็มีพรุ่งนี้ก็มีทั้งที่เมื่อวานก็ไม่เห็นมันผ่านไปแล้วพรุ่งนี้ก็ยังไม่มาถึงไม่เห็นแต่แน่ใจว่าเมื่อวานมีเพราะผ่านไปแล้วแน่ใจว่าพรุ่งนี้มีเพราะว่าวันนี้คือพรุ่งนี้ของเมื่อวานถ้าเปรียบเทียบอย่างนี้ก็พอจะมองเห็นเอามาเปรียบมาเทียบกันแต่จะพูดชัดลงไปให้เข้าใจเลยนี่คิดว่าเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงเรียกปัญหานี้ว่าอวยากตปัญหาปัญหาที่พระองค์ไม่ทรงพยากรณ์แต่พระองค์จะชวนให้ปฏิบัติเช่นมีใครมาถามว่าชาติหน้ามีไหมชาติก่อนมีหรือไม่พระพุทธเจ้าท่านก็จะบอกว่าชาติก่อนก็วางไว้ก่อนเถิดชาติหน้าก็วางไว้ก่อนเถิดจงมารู้จักปัจจุบันอย่างนี้หรือบางครั้งท่านก็บอกว่าผู้ใดสามารถมีญาณระลึกชาติหนหลังได้ว่าชาติก่อนเราเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมีชื่ออย่างนั้นมีโคตรมีนามสกุลอย่างนั้นมีที่อยู่อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นมีกรรมอย่างนั้นจำได้ชัดเจนผู้นั้นควรมาพูดมาคุยมาถามกับเราในเรื่องชาติก่อนเราก็จะได้ตอบได้สนทนากับท่านผู้นั้นอย่างพออกพอใจผู้ใดมีอนาคตญาณรู้จักอนาคตจะเป็นไปอย่างนั้นตายแล้วจะไปตรงนั้นสัตว์นั้นตายแล้วจะไปเกิดนรกจะไปเกิดสวรรค์จะไปเป็นโน่นเป็นนี่ผู้ใดรู้ได้อย่างนี้จึงมาคุยกับเรามาถามกับเราในเรื่องของโลกหน้าของอนาคตแต่เอาเถิดเรื่องชาติก่อนก็วางไว้เรื่องอนาคตชาติหน้าก็วางไว้ก่อนเราจะแสดงตัวธรรมที่เกิดขึ้นแห่งความทุกข์และความดับลงแห่งความทุกข์ในชาตินี้ในชีวิตนี้ปัญหามีอยู่เดี๋ยวนี้ให้ท่านฟังท่านจงฟังแล้วท่านก็แสดงเรื่องปฏิจจสมุปปนธรรมอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราพยาวิญญาณังไปอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสลายตนะเป็นผัสสะเป็นตัณหาเป็นอุปาทาน ป็นภพเป็นชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกข์ทั้งปวงก็เกิดขึ้นโดยประการฉะนี้แลและท่านก็ตีกลับมาถึงความดับลงแห่งทุกข์เมื่อเวทนามันไม่มีตัณหามันก็ไม่มีตัณหามันก็ดับเวทนาเกิดมาจากผัสสะเมื่อไม่มีผัสสะไม่มีเวทนาเมื่อไม่มีอุปทานยึดมั่นในผัสสะเวทนาก็หยดหมุนกันตรงนั้นเวทนาดับตัณหาก็ดับตัณหาดับอุปทานดับอุปทานดับพบความยึดมั่นเธอมั่นว่าเราว่าตัวเรามีจริงๆเป็นจริงๆก็หมดไปดับไปก็ชาติก็ดับคือความรู้สึกเกิดขึ้นในใจว่าเป็นเราเป็นเราเป็นเราเป็นตัวเราผู้สุขผู้ทุกข์ผู้เขื่อนสวรรค์ผู้ตกนรกผู้ชนะผู้แพ้ผู้ขาดทุนผู้ใดก็แล้วมันหมดไม่มีเราในนั้นแม้มันจะแก่ทางกายแม้มันจะตายทางร่างกายมันก็ไม่ตายไปด้วยความรู้สึกว่าเราตายเราแก่เรามีเราเป็นอย่างนี้มันก็ดับไปซึ่งความทุกข์ไม่มีเกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายในจิตดวงนั้นบริสุทธิ์ท่านบอกว่าอิทัปปยตาเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นยศกันสักทีไม่ขอตอบปัญหาว่าตายแล้วเกิดหรือไม่ชาติหน้ามีหรือไม่หาโลกสวรรค์มีหรือไม่ที่ถามมานั่นต้นไม้ประเภทนี้มีเยอะเลยมีเยอะก็ขอตอบรวมอย่างนี้แหละว่ามันจะสงสัยเรื่อยไปไหมจะตอบแล้วถ้าอยากรู้ชัดเจนก็มีวิธีปฏิบัติให้มีสมาธิละเอียดลึกซึ่งระดับอัปปนาลึกเข้าไประดับจตุตถฌานนู่นจิตนุ่มนวลควรแก่การงานกรรมนิโยแล้วจึงโน้มน้าวจิตไปละลึกชาติหนหลังเลยจะมองไปข้างหน้าก็ยอมรู้ยอมเห็นถ้าเห็นว่ามันยากนะก็รอให้ตายซะก่อนตายเองจะรู้เองว่ามีอีหลีบอสาสนา นรกสวรรค์ตอนนี้ยังไม่ตายมีนรกคือความเร่าร้อนใจทุกข์ใจในขณะนี้เป็นนี่เป็นสิ้นความเดือดร้อนวุ่นวายใจเพราะการกระทำการพูดการคิดของตนเองของบุคคลรอบด้านที่เกี่ยวข้องนั้นนรกมันลอยมาครอบหัวกระบาลนั่น จะจัดการอย่างไรกับมันตรงนี้แหละพยายามจัดการอุปทานในปัจจุบันความยึดมั่นถือมั่น attachment เนี่ยให้มันเจือมันจางมันบางมันเบาลงหมดไปสิ้นไปมันจะไม่ได้เป็นทุกข์เอามันตรงนี้มันจะแก้ปัญหาได้ก่อนชาติหน้าไม่มาถึงชาติก่อนก็ผ่านไปแล้วนี่ฉะนั้นก็มีวิธีนึงก็คือผูกคอตายดูเท่านั้นแหละถึงจะรู้เพราะว่าผ่านไป ขอตอบจดหมายของคุณแอร์โอโซนยังหนุ่มจังเลยสำนวนเขียนเป็นภาษาชื่อเป็นภาษาฝรั่งมั่งค่าไม่ขออนุโมทนานะไม่ขอชื่นชมยินดีด้วยเราเป็นคนไทยน่าจะมีชื่อไทยๆอ๋อนี่ลงท้ายคูณบุญหลายขออนุโมทนาสาธุยินดีชื่นชมยินดีด้วยที่ใช้ชื่อภาษาบ้านเราคนเป็นคนอีสานบ้านเฮาเดี๋ยวเนาะนามสกุลบุญหลายถ้าเป็นพระกลางคงจะเป็นบุญมากมากกับหลายมันคือกัน คูณนี่ก็แปลว่าดีงามขึ้นไปเรื่อยๆคำหลายคูณหลายทั้งคูณทั้งบุญหลายโอ้อนุโมทนานำเด้อคูณบุญหลายลายมือก็ยังหนุ่มสำนวนก็ยังหนุ่มไม่บอกบ้านตำบลอำเภอมีคำถามมาว่าธรรมาธิปไตยคืออะไรสาธุอนุโมทนาในคำถามอะไรคือธรรมาธิปไตยธรรมะข้อไหนที่ชี้ชัดให้เห็นว่าเป็นประชาธิปไตยที่สุดสาธุขออนุโมทนาในคำถามนี้คงจะเป็นผู้ที่เคยบวชเคยเรียนอยู่ใกล้วัดใกล้วากันละจึงรู้จักศัพท์แสงทางศาสนาธรรมาธิปไตยคืออะไรอะไรคือธรรมาธิปไตยเป็นคำถามแบบย้อนแย้งแบบตีกับอะไรคือธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตยคืออะไรก็ขออธิบายให้ทราบก่อนว่าคำว่าอธิปไตยเป็นภาษาบาลีเรียกว่าความเป็นใหญ่สิ่งที่เราเพ่งมองถือเป็นจุดหมายปลายทางเป็นบรรทัดฐานเป็นเครื่องปรารภในการกระทำการพูดการคิดขอให้เข้าใจนะเห็นได้เข้าใจว่าอธิปไตยแปลว่าการปกครองขอให้เข้าใจว่าเป็นความเป็นใหญ่อย่างเวลาการให้พร ในทางภาษาบาลีพรสิ่งที่ประเสริฐมักจะให้พรกันนั้นมีคำหนึ่งว่าอธิปไตยอายุวันนะสุขภาระปฏิพานหลังจากนั้นก็ว่าอธิปไตยมีอายุมั่นคงยืนยาวมีวันนะสวยสดงดงามมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งบึกบึนอดทนมีความสุขทั้งกายทั้งใจหลังจากนั้นมีปฏิพานมีความเฉียบแหลมมีความฉลาดมีความสามารถสุดท้ายอธิปไตยมีความเป็นใหญ่เป็นใหญ่ไม่เป็นทาสเป็นไทยในตนเอง เพราะนั้นคำว่าอธิปไตยนี่เป็นคำกล่าวของภาษาบาลีพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เกี่ยวกับการปารภในการพูดการคิดการทำที่จะเป็นแรงจูงใจให้ไปสู่ความดีความงามความสำเร็จไปสู่ความบริสุทธิ์ผุดผ่องแห่งชีวิตความถูกต้องดีงามอย่างนี้ไม่ใช่เป็นระบบ ปกครองบ้านปกครองเมืองแต่มันเป็นระบบปกครองตนเองบริหารตนเองไม่ใช่ไปบริหารบ้านบริหารเมืองแต่มันก็จะมาบริหารบ้านบริหารเมืองได้ตอนหลังฟังให้ดีนะคนบุญหลายอธิปไตยความเป็นใหญ่สิ่งที่ถือเอาเป็นหลักใหญ่ในการปกครองตนเองในการบริหารตนเองคือท่านสรุปแต่ละคำของความเป็นใหญ่ท่านจะบอกว่าสุดทังอัตตานังปริหรันตุเขาย่อมบริหารตนไปสู่ความบริสุทธิ์เนี่ยเป็นการปกครองตนในหลักธรรมในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องอธิปไตย3แก่ภิกษุทั้งหลายมีหลักฐานที่อธิปไตยสูตรแล้วก็มีอยู่ที่สังคีติสูตรที่คณิกายปฏิกวักพระไตรปิฎกเล่มที่11ข้อที่228หน้าที่231พระสารีบุตรเอามาร้อยรัดมาพูดให้ภิกษุทั้งหลายช่วยกันจำไว้ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เกี่ยวกับอธิปไตย3ครั้งแรกพระพุทธเจ้าก็พูดเองให้พระสงฆ์ทั้งหลายฟังตรัสเองอธิปไตยสูตรติกนิบาตอังคุตรนิกายเปิดพระไตรปิฎกเริ่มที่20ข้อที่479หน้าที่186ขออภัยเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาไทยก็จำข้อไว้ให้ดีเล่ม20ข้อ700ข้อ479หน้าไม่ตรงกับภาษาบาลีอธิปไตย3ความเป็นใหญ่สิ่งที่ปารภเป็นสิ่งที่ปลุกเร้าจูงใจแก่ตนเองให้เป็นไปเพื่อการพูดการคิดการทำการคิดการพูดการทำที่ดีที่งามที่ถูกที่ต้องมีอยู่3อันอัตตาที่ปไตยความมีตนเป็นใหญ่ถือตนเป็นใหญ่กระทำการด้วยการปรารภตนเป็นประธานเอาตนนี้แหละเป็นประมาณ2โลกาที่ปไตยความมีโลกเป็นใหญ่ถือโลกเป็นใหญ่กระทำด้วยการปรารภนิยมของโลกเป็นประมาณ3ธรรมาธิปไตยความมีธรรมเป็นใหญ่ถือธรรมเป็นใหญ่กระทำด้วยการปรารภความถูกต้องเป็นจริงสมควรตามธรรมเป็นประมาณเนี่ยคุณบุญหลายคุณคูณบุญหลายคงจำคุณเคยกับคำนี้มันเป็นหลักที่เรียนอยู่ในหลักนักธรรมชั้นไหนอาตมาไม่ทราบเพราะไม่เคยได้นักธรรมชั้นไหนเห็นเนน้อยๆเขาท่องกันอยู่ไม่ใช่นักธรรมตรีก็ทำโทนี่แหละหรือทำเองเป็นว่า3อันนี้คุณคูณคุณคูณบุญหลายได้ถามเรื่องธรรมาธิปไตยคืออะไรขอให้เข้าใจว่าอธิปไตยดังกล่าวแล้วคือการถือเอาประมาณการปรารภสิ่งนั้นๆเป็นแรงจูงใจเร้าใจให้ประพฤติปฏิบัติผู้มีอัตตาอธิปไตยพึงใช้สติให้มากเอาตนเป็นใหญ่ผู้ถือโลกเป็นใหญ่พึงมีปัญญาครองตนรู้พินิจ ผู้เป็นธรรมาธิปไตยพึงประพฤติให้ถูกตามหลักธรรมผู้เป็นหัวหน้าหมู่เป็นนักปกครองพึงถือธรรมาธิปไตยทีนี้ก็ขออธิบายหลักเรื่องอธิปไตยที่พระพุทธเจ้าตรัสให้ภิกษุในปารภตนบ้างปารภธรรมบ้างปารภความถูกต้องปารภโลกปารภคนอื่นขอให้เข้าใจนะว่าคำว่าปารภตนเป็นใหญ่นั้นไม่ได้หมายความว่าตนอยากจะทำอะไรก็ทำตามใจของตนคำว่าถือโลกเป็นใหญ่นั้นไม่ได้หมายความว่าโลกเขาเอาอย่างไรก็ทำอย่างเขาให้หมดอย่างเช่นว่าโลกเคยสังคมไปเขาขายเสียงขายสิทธิ์กันทั้งนั้นแหละเราจะมามัวซื่อสัตย์อยู่อย่างไรเราก็ต้องขายด้วยกันมันจึงจะได้เงินมันจึงจะถูกต้องโลกาธิปไตยหามิได้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นให้เข้าใจผิดกันเลยและนี่อย่ามองกันแคบๆนะพระพุทธเจ้าท่านพูดอย่างนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาธิปไตยสามมีอยู่อัตตาธิปไตยถือตนเป็นใหญ่ปารภตนเป็นใหญ่โลกาธิปไตยถือโลกเป็นใหญ่ธรรมาธิปไตยถือธรรมเป็นใหญ่หลังจากนั้นท่านก็แจกแกงอธิบายอัตตาธิปไตยเป็นฉไหนขออภัยอาตมาพูดสำนวนง่ายๆอย่างนี้เลยนะไม่ได้ว่าตามตัวบทของพระไตรปิฎกที่แท้ตามสักสักเจออันนี้เอาลายอันนี้โครงสร้างอันนี้แนวสังเขปอันนี้ภิกษุผู้ถือตนเป็นใหญ่เป็นฉนายภิกษุในธรรมวินัยนี้เธออยู่ในป่าก็ดีโคนไม้ก็ดีเรือนว่างก็ดีอยู่คนเดียวก็ดีเธอย่อมมีความคิดลำพึงในใจปรารภในตนว่าเรานี้ออกบวชแล้วจากเรือนด้วยศรัทธาเพราะเหตุแห่งเรามีชาติชรามรณะโสกปริเทวะเรามีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ความเศร้าหมองรอบด้านอยู่เราจึงออกบวชจากเรือนเราไม่ได้บวชเพื่อว่าจีวรเพื่อบิณฑบาตเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อยารักษาโรคไม่ใช่เราขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มไม่ใช่เราขาดแคลนอาหารการกินแสบๆนัวๆอยากจะมาบวชกินบวชนอนอยู่เฉยๆไม่ใช่ว่าเราขาดที่อยู่อาศัยอันปานนี่จะมาบวชนอนวัดวาอารามที่เขาสร้างให้ดีๆไม่ใช่ว่าเราขาดแคลนยารักษาโรคแต่ที่เราบวชนี้เพราะเราถูกความเกิดความแก่ความเจ็บความตายครอบงำบีบคั้นความทุกข์ทั้งปวงในจิตในใจเราจึงออกบวชเพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกข์เมื่อเธอรำลึกถึงความทุกข์ของตนอย่างนี้เธอก็ตั้งหน้าตั้งตาทำความเพียรให้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุให้เห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งให้เข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงเธอปรารภถึงความทุกข์ในชีวิตเช่นนี้เธอก็เว้นทำอันเป็นความชั่วเจริญทำอันเป็นความดีเห็นไหมล่ะปัจฉาติอกุศลาหลังจากนั้นท่านบอกว่ากุศลังภาเวติละเสียซึ่งทำอันเป็นกุศลเจริญละเสียซึ่งทำอันเป็นอกุศลคือความชั่วแล้วก็เจริญกระทำให้มากซึ่งทำอันเป็นกุศลคือคุณงามความดีความฉลาดหลังจากนั้นท่านก็พูดต่อไปว่าอันอาสาวัชชาปชหะติอนวัชชาภาเวติเธอก็ละธรรมอันเป็นโทษเสียเจริญธรรมอันไม่มีโทษสุดทังอัตตานังปริหารันตุอะยังอัตตาธิปไตยังริวุจติขออภัยพูดเป็นภาษาบาลีหน่อยแปลว่าเธอย่อมละธรรมอันที่เป็นโทษเจริญธรรมอันไม่เป็นโทษละธรรมที่เป็นอกุศลเจริญธรรมที่เป็นกุศลนำตนไปสู่ความบริสุทธิ์นี่แหละเรากล่าวว่าอัตตาธิปไตยถือตนเป็นใหญ่ไม่ได้บอกว่าตัวอยากจะทำอะไรก็ทำตามใจของเราโว้ยคือไทยแท้ตามใจเป็นประชาธิปไตยคือไทยแท้ไม่ใช่อย่างนั้นมันดีทั้งนั้นนะทั้งอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยธรรมาธิปไตยสามอธิปไตยนี้เป็นหลักเกณฑ์เครื่องปรารภเป็นจุดเร้าจุดเน้นปลูกจิตปลูกใจตนเองให้กระทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามให้ละให้เว้นเสียจากความชั่วต่อมาข้อที่สองปรารภโลกเป็นใหญ่เป็นฉนัยที่สุดในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีโคนไม้ก็ดีเรือนว่างก็ดีคนเดียวก็ดีเธอปรารภว่าในโลกสันนิวาสอันกว้างใหญ่นี้มีสมณพราหมณ์ผู้มีฤทธมีหูเป็นทิพย์มีตาเป็นทิพย์มีเจโตปริญญาณกำลังรู้สิ่งที่เราคิดกำลังเห็นสิ่งที่เราทำกำลังได้ยินสิ่งที่เราพูดแม้ท่านเหล่านั้นจะอยู่ไกลๆท่านก็รู้ท่านก็เห็น หรือมิฉะนั้นในโลกสันนิบาตอันกว้างใหญ่นี่มีเทวดาผู้มีทิพย์อำนาจมีหูทิพย์มีตาทิพย์มีเจโตปริญญากำหนดรู้ใจเราอยู่ได้ยินเสียงเราผัวมองเห็นสิ่งที่เรากระทำแม้ในที่ลับแม้ในที่ไกลแม้ในที่ใกล้แต่เราไม่เห็นเทวดาเหล่านั้นเราไม่เห็นสมณพราหมณ์เหล่านั้นถ้าชาไหนสีเราได้ออกบวชแล้วจากเรือนเพราะชาติชรามรณะโศกปริเทวะครอบงำเราอยู่ชีวิตเราอยู่เราออกมาเพื่อจะพ้นจากสิ่งเหล่านั้นเราไม่ได้ออกมาเพื่ออยู่ดีกินดีเพื่อจีวรบิณฑบาตเสนาสนะอันปานี้เราไม่ได้ขาดแคลนสิ่งเหล่านี้แต่เรามีสิ่งเหล่านี้คือมีความทุกข์ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกทำลายความพัดผ่าความเศร้าหมองรอบด้านเราจึงออกมาบวชเพื่อจะออกจากทุกข์ถ้าฉะไหนเสียเราอย่าได้คิดอกุศลวิตกคิดไปในเรื่องกามเรื่องพยาบาทเรื่องเบียดเบียนซึ่งผู้ใดซึ่งใครและใครเลยเราอย่าได้มีความปรารถนาลามกให้สมณพราหมณ์เหล่านั้นกำลังรู้กำลังเห็นกำลังได้ยินเทวดาเหล่านั้นกำลังรู้กำลังเห็นกำลังได้ยินเราควรจะอับอายสมณพราหมณ์เหล่านั้นเทวดาเหล่านั้นจะดูถูกแกติเตียนเราโมโมครับบุรุษนี้ออกบวชแล้วจากเรือนโกนผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดเป็นที่กราบไหว้ของประชาชนยังคิดสกปรกเลอะเทอะยังกระทำแบบชาวบ้านอยู่หน้าไหวหลังรอข้างหน้ากระรอกข้างหลังกระแตอยู่ท่าฉันไหนเสียเราอย่าให้สมณพราหมณ์เหล่านั้นตำหนิติเตียนเราเลยอย่าให้เทวดาเหล่านั้นติเตียนเราเลยแล้วเราจะรีบขวนขวายรีบประพฤติธรรมที่ยังไม่บรรลุให้บรรลุรีบประพฤติให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงให้เห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งเธอเว้นจากอกุศลกรรมเธอเจริญกุศลกรรมเธอเว้นเสียจากกรรมอันเป็นโทษเธอเจริญเธอประพฤติปฏิบัติแต่กรรมอันไม่มีโทษสุทังอัตตานังปริหารันตุอายังโลกาธิปไตยยังติบุจติเธอย่อมบริหารตนไปสู่ความบริสุทธิ์นี้แลคือการถือโลกเป็นใหญ่เห็นไหมคำว่าถือโลกเป็นใหญ่ไม่ว่าเอาตามโลกนะไม่ได้หมายว่าโลกเขาทำอย่างไรโลกเขาคล้ายเสียงโลกเขาคล้ายสิทธิ์โลกเขาเอารัดเอาเปรียบกดขี่ความเพ่งเราก็ต้องเอาเราจะมามัวสื่อสัตว์ต่อสิ้นต่อธรรมอยู่บ้านเมืองเป็นอย่างนี้ไม่ทันเขาเราตายแน่ๆทำมัวอยู่ในสิ้นในธรรมเพราะฉะนั้นเข้าเมืองตาเหลียวก็เหลียวตาตามนั้นไม่ใช่ภาษิตของพระพุทธเจ้านะปาลบโลกในที่นี้หมายถึงว่าโลกคือบุคคลอื่นเทวดาฟ้าดินทั้งหลายหรือว่าผู้คนที่มีฤทธิ์มีเดชท่านกำลังรู้กำลังเห็นเราอยู่อายแม้กระทั่งความคิดอย่าว่าแต่การพูดการทำแม้เพียงแต่จะคิดชั่วอกุศลเนี่ยมันก็ทำให้เราอับอายถ้าสมมติว่าเรารู้ว่ามีผู้รู้ใจเราอยู่ขออภัยครูบาอาจารย์บางท่านท่านสามารถรู้จักจิตใจของเราสมมติว่าเราเป็นศิษย์ของท่านนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยเราคิดในเรื่องกามเรื่องกามวิตกเรื่องพยาบาทวิตกคิดไปในทางเกลียดชังในทางรักในทางเบียดเบียนคิดคุณคิดอยู่ถ้าเรามีโลกาธิปไตยในใจปาลบว่าองท่านอาจจะรู้สิ่งที่เราคิดหรือเทวดาทั้งหลายอาจจะรู้เราน่าอับอายเอามือลูบหัวถ้าเป็นพระหัวล้นๆอยู่เนี่ยผ้าเลื่องๆเนี่ยทำไมถึงคิดอย่างชาวบ้านอย่างนั้นมันไม่ใช่วิสัยของเราเลยน่าอับอายถ้าท่านเหล่านั้นรู้หรือบางทีท่านรู้จริงๆท่านทักขึ้นมาว่าคุณปรุงอะไรคุณทำไมปรุงนักอย่างนี้มันน่าอับอายครับแต่ท่านไม่ได้ให้เราอายดอกท่านรู้มาหมดแล้วเราจะอายหรือไม่อายแต่นี่เราเกิดมีความรู้สึกอย่างนี้เราอย่าไปคิดเลยเมื่อไม่คิดยิ่งมีสติเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงบอกว่าผู้มีตนเป็นใหญ่พึงใช้สติให้มากปลุกใจตนเองอยู่ตลอดว่าเรามีความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายครอบงำอยู่เราจะต้องรีบออกจากทุกข์ให้ได้ด้วยการปฏิบัติผู้ถือโลกเป็นใหญ่พึงมีปัญญาของตนรู้พินิจต้องคิดให้ละเอียดว่าอย่าคิดตื่นๆคิดสั้นๆว่าไม่มีใครรู้หรอกเรื่องของจิตใจพระพุทธเจ้าท่านพูดไว้อย่างนี้นะไม่เชื่อลองไปเปิดพระไตรปิฎกติกนิบาตอังคุตรนิกายเล่มที่20ข้อที่479หน้าที่186 เออพูดอย่างเงี้ยว่ามีผู้รู้ผู้เห็นจิตใจของเราสมณะพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์มีเดชมีอยู่ในโลกเนี่ยหรือเทวดาผู้มีฤทธิ์มีเดชก็มีอยู่อย่างนี้ถ้าเราปาลบ ถึงคนอื่นคอยที่จะรู้จะเห็นความชั่วของเราแม้สิ่งที่เราคิดในใจอย่างนี้เราก็จะได้ระมัดระวังเราก็จะได้คิดแต่ในสิ่งที่ดีพูดแต่ในสิ่งที่ดีทำแต่ในสิ่งที่ดีในที่สุดตัวเราก็บริสุทธิ์หมายความว่าอาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นจุดเน้นเป็นเครื่องเราใจให้เราอายชั่วกลัวบาปกระทำสิ่งที่ดีที่งามอย่างนี้แหละที่เรียกว่าโลกาธิปไตยทีนี้ธรรมาธิปไตยเป็นฉะไหนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอออกบวชแล้วด้วยศรัทธาพอเห็นว่าชาติชรามรณะโศกปริเทวะความทุกข์ทั้งปวงครอบงำจิตใจเธอชีวิตของเธอมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้บวชเพราะขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอาหารการกินเราอยู่บ้านแล้วก็มีโยมีกินมีเงินดับเงินเดือนกินแพงๆที่มาบวชต้องมากินข้าวเวลาเดียวฉันในภาชนะอันเดียวขออภัยสยามอาตมาที่พูดอยู่ในนี้แหละไม่ใช่ขาดแคลนสิ่งเหล่านี้เป็นคารวะทำงานได้เงินเดือน 20,000 30,000 นั่งรถเก๋งติดแอร์ปรับอากาศเขียนหนังสือสั่งงานรีเควสรีพอร์ตอะไรต่างๆนั่งรถเก๋งติดแอร์สบายแค่ที่ออกมาบวชนี้ไม่ได้บวชเพราะขาดแคลนสิ่งเหล่านั้นแต่ออกมาบวชเพราะรู้ว่าชีวิตนี้มีปัญหาคือความทุกข์ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายได้มาดีใจเสียไปโศกเศร้าเดี๋ยวมีลูกเดี๋ยวมีเมียลูกตายเสียผัวเมียตายจากพัดผากจากกันในโลกนี้ไม่มีอะไรตามใจเราจะดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาควายคว้าอยากได้อยากมีอยากเป็นแค่ไหนมีสมบัติทั่วทั้งแผ่นดินเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเราจะต้องทอดทิ้งจากสิ่งเหล่านั้นเราจะต้องตายจากสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะต้องพินาศย่อยยับจากเราอีกเหมือนกันคิดถึงแก่นสารสาระแห่งชีวิตมันไม่มีมันก็เห็นวิธีเดียวก็คือบวชไงบวชมาแล้วไม่ใช่ว่าอยู่อย่างสบายแบบชาวบ้านต่อมาฉันข่าวเวลาเดียวในภาชนะอันเดียวตื่นมาตีหนึ่งตีสองพาพระเนรอบรมสมาธิภาวนานอกจากนั้นก็เที่ยวจาริกรอนแรมไปอบรมมหาชนทั้งหลายยังพหุชนให้ตั้งอยู่ในอริยญาณธรรมตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดาท้อนพหุชนออกจากอสัทธรรมมิจฉาทิฏฐิเพื่อให้คนทั้งหลายเหล่านั้นได้รับประโยชน์จากพระศาสนาจากศีลจากธรรมเท่าที่เรารู้เราเห็นตามกำลังสติปัญญาของเรายังประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเท่าที่กำลังสติปัญญาเรามีอย่างนี้ไม่ได้บวชมาเพราะขาดแคลนสิ่งเหล่านั้นทำมาที่ปฏิปไตยก็แบบเดียวกันมองเห็นความถูกต้องชอบธรรมอย่างนี้ไม่ได้บวชเพราะขาดแคลนจีวรบิณฑบาตเสนาสนะยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มอาศัยสังดูของกินเราบวชมาเพราะมีปัญหาแห่งชีวิตอย่างนี้เมื่อเราบวชแล้วเราก็มาระลึกถึงธรรมของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนสวาคาโตปะกวาตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองไม่ใช่ไม่เห็นเมื่อศึกษาไปเมื่อปฏิบัติไปจะต้องเห็นได้ด้วยตนเองแน่นอนอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาสมัยพุทธเจ้ายังมีอยู่หรือเวลานี้พระพุทธเจ้าตายไปแล้วก็เป็นอากาลิโกถ้าปฏิบัติตามท่านต้องเห็นแน่ๆไม่หมดสมัยไม่ว่าพระอริยเจ้าหมดแล้วพระอรหันต์หมดแล้วหมดยุคหมดสมัยแล้วโว้ยเฮ็ดไปก็บ่มีประโยชน์อีหยังดอกนั่งรับหูรับตานั่นคนไม่มีธรรมาธิปไตยมันก็พูดอย่างนั้นแต่คนที่มีธรรมาธิปไตยในใจต้องเชื่อธรรมที่พุทธเจ้าว่าอากาลิโกปฏิบัติได้ให้พ้นได้ไม่จำกัดการนิทันเตนิพุเตจาปิสเมจิตตังสามังพารังแม้เราตถาคตจะมีพระชนมายุอยู่หรือปรินิพานไปนานแล้วก็ตามถ้าปู่ใดตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามสามังพารังย่อมได้ผลเสมอกันเป็นอากาลิโกอย่างนี้เอหิปัสสิโกควรเรียกให้ผู้อื่นเข้ามาดูท้าทายอยู่ตลอดว่ามาดูสิมาปฏิบัติดูสินี่พระพุทธเจ้าท่านบอกมาอย่างนี้อริยเจ้าท่านบอกมาอย่างนี้ในสวากขาธรรมหลังจากนั้นบอกโอปนายิโกควรน้อมเข้ามาใส่ตัวใส่จิตใส่ใจน้อมอะไรน้อมธรรมมาหาเราหรือน้อมใจเราเข้าไปหาธรรมไปประพฤติธรรมคิดเฉยๆอ่านเฉยๆแล้วไม่น้อมใจเข้าไปมันจะไปรู้เรื่องอะไรเมื่อน้อมเข้าไปแล้วมันก็ถึงการปฏิบัติหลังจากนั้นท่านบอกว่าเมื่อเราน้อมใจเข้าไปสู่ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมให้มันเป็นสันทิฏฐิโกอากาลิโกมันก็ลงท้ายปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิอันวินยูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตัวคือรู้แล้วมันบอกกันไม่ได้ในเรื่องที่ลึกซึ่งไม่จะรู้ได้ด้วยคำพูดตายแล้วเกิดหรือไม่นรกมีหรือไม่สวรรค์มีหรือไม่มันจะจูงมือกันไปดูได้อย่างไรเพราะสิ่งเหล่านั้นมันจะสิ่งที่จะต้องเห็นด้วยตาสิ่งเหล่านั้นมันจะสิ่งที่จะต้องรู้ด้วยการฟังด้วยหูสิ่งที่จะเห็นด้วยตาเอาหูไปฟังร้อยหูมันไม่เห็นสิ่งที่จะได้ยินด้วยหูเอาตาไปดูอีกพันตามก็ไม่เห็นสิ่งที่จะเห็นด้วยใจจะเอาตาเอาหูเอาจมูกเอาลิ้นเอากายอะไรไปดูมันไม่เห็น ไม่ได้เห็นด้วยใจสัมผัสด้วยใจคือหลักธรรมที่เป็นปัจจตังเวทิตภพเมื่อเข้าใจสวาขาตธรรมนี้ก็สมควรประพฤติธรรมให้สมควรแก่ธรรมดังที่พระพุทธเจ้าได้สอนไม่ย่อท้อไม่อ้อนวอนไม่รอคอยสิ่งใดไม่ได้นบหาขอวิปัสสนาญาณจงบังเกิดมีในคันธสันดานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตั้งสติไว้ในลมหายใจเข้าหายใจออกสิบหนร้อยหนร้อยหนพันหนโอกาสะโอกาสะนะโอกาสนี้ขอให้พระอุปชาระสมาธิคณิกะสมาธิปัญญาสมาธิจงบังเกิดมีในคันธสันดานของข้าพเจ้าด้วยเทอญไม่ว่าหัวมันเลยเพราะธรรมะนั้นมันเป็นอากาลิโกมันเป็นสันทิฏฐิโกไม่จำกัดการผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติเห็นได้ไม่ใช่ไปอ้อนวอนเอื้อนหาเอาถ้าอ้อนวอนได้ผู้ใดก็อ้อนวอนเป็นว่าเพราะเหตุนั้นนี่แหละที่พระพุทธเจ้าว่าสุดทั้งอัตตนังเมื่อเข้าใจหลักธรรมอันนี้ย่อมนำตนปริหารตุนำตนไปสู่ความบริสุทธิ์กุศลังปัจอกุศลังภาเวติอกุศลังปัจฉาติอานสาวัชชังปัจฉาติอานาวัชชังภาเวติเธอย่อมเจริญธรรมที่เป็นกุศลเธอย่อมละธรรมที่เป็นอกุศลเธอย่อมละธรรมที่เป็นโทษเธอย่อมเจริญธรรมที่ไม่เป็นโทษสุดทางอัตตนังปริหารตุย่อมนำตนไปสู่ความบริสุทธิ์แห่งชีวิตอะยังธรรมาธิปไตยอย่างเทวุจตินี้แหละคือธรรมาธิปไตยเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าผู้ที่ถือตนเป็นใหญ่อัตตาธิปไตยพึงใช้สติให้มากผู้ที่ถือโลกาธิปไตยพึงมีปัญญาครองตนระลึกอยู่ตลอดว่ารอบด้านของเราเนี่ยไม่ใช่มีแต่เราคนรู้ยิ่งกว่าเราคนเหนือคนยังมีเขารู้เขาเห็นเราอยู่เทวดาฟ้าดินที่เห็นเรามีอยู่ผู้ที่เป็นธรรมาธิปไตยผู้ปรารภธรรมพึงประพฤติให้ถูกตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรอย่างสวาขาตธรรมดังกล่าวแล้วไม่ต้องมาคิดว่ามันหมดสมัยประพฤติเวลาใดมันตายทั้งนั้นแหละทำให้มันถึงที่สุดอย่าทำเล่นล็อกๆแรกๆคิดถึงพระพุทธเจ้าท่านเจริญสร้างบุญญาบารมีสี่อสงไขยแสนกรรมเฮาพอแอะเนี่ยนั่งสมาธิ5นาที10นาทีอยากจะให้มันถึงนิพพานเป็นพระอรหันต์2 3วันเอาเดือน2เดือน2 3ปีแล้วไม่ได้ผลหรือบอกว่าเรานี้ไม่มีบุญหมดยุคหมดสมัยของพระอรหันต์พระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้ประโยชน์ดอกทําไปก็ตายเปล่าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านบําเพ็ญบารมีทํามากี่ชาติจักษาจักเส้นแล้วเฮาเฮาแอ๋เนี่ยนี่บัดว่าบ่ถึงเพราะว่าหมดแล้วสมัยบัดพี่บาทเนี่ยไสมันยังเข้าไม่ถึงยังไม่ประพฤติปฏิบัติขออภัยแค่ไม่เพียงพออาตมานี่ค่อนข้างจะรุนแรงระบุถึงเรื่องศีลเรื่องธรรมคืออยากจะชักชวนพี่น้องทั้งหลายเนี่ยประพฤติธรรมกันโดยเฉพาะเรื่องสมาธิภาวนานั้นทำกันจริงจริงยังนั่งไม่ดีให้มันตายไปเลยไม่ตายให้มันดีกามังตะโจจะอธิจะนหารูจะอวิสสตุด้วยการอธิษฐานจิตว่าแม้เนื้อหนังเอ็นกระดูกเท่านั้นจักเหลืออยู่สรีระอุปชุตสตุมังสะโลหิตังเลือดและเนื้อในร่างกายนี้ในสรีระนี้จะเหือดแห้งไปก็ตามทียันตังปุริสทาเมนะปุริสวิริเยนะปุริสปลกะเมนะปัตตพังประโยชน์อันใดอันบุคคลจะพึงลุถึงได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั้นถ้าหากยังไม่ถึงประโยชน์อันนั้นจะพึงหยุดการกระทำความเพียรของบุรุษเสียเป็นไม่มีนี่พระพุทธเจ้าท่านอธิษฐานอย่างนี้เมื่อท่านจะตัดสรู้ใต้ต้นโพนั้น ท่านเอาหญ้าไปปูที่นั่งแล้วท่านก็นั่งอธิษฐานใจอย่างนี้ขออภัยไม่พูดภาษาบาลีพูดภาษาบ้านเราท่านบอกว่านั่งปั๊บมันอธิษฐานใจว่าแม้เนื้อหนังเอ็นกระดูกเท่านั้นจักเหลืออยู่เลือดและเนื้อในสรีระนี้จักเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์อันใดอันบุคคลจะพึงรู้ถึงได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษเมื่อใดเรายังไม่ถึงประโยชน์อันนั้นเราจะหยุดความภาคเพียรของบุรุษเสียเป็นไม่มีไม่ดีให้มันตายไม่ตายให้มันดีทำไม่ดีตายไปเลยกระดูกเน่าผุอยู่ในโคนโพนี่เหลือแต่กระดูกแกกแตกตายเน่าอยู่ในสร้างหัวมันเราทำอย่างนั้นกันบ้างหรือไม่ทำสมาธิภาวนาคราวเดียวอยากเป็นพระอรหันต์อยากมีหูทิพย์ตาทิพย์เมื่อมันไม่มีก็บอกว่าหมดสมัยพระอริยเจ้าพระอรหันต์แล้วเฮ็ดไปกับตายทิมซื่อๆหนังหลับหูหลับตาเป็นไปบ่ได้เฮานี่บ่มีบุญมีวาสนาบุญมันจะเกิดขึ้นคือเฮ็ดละงกงามฝนบ่คันบ่เฮ็ดเอาเอ้าเป็นว่ามันล่วงเลยมาแล้วนะคุณบุญหลาย คุณธรรมาธิปไตยคืออะไรก็คือความถือเอาความถูกต้องดีงามนั่นเป็นหลักใจไม่ใช่คือเอาความถูกใจเอาความถูกต้องเป็นใหญ่อะไรคือธรรมาธิปไตยทีนี้ก็คือการปฏิบัติตนเพื่อจะละความชั่วเจริญความดีละสิ่งที่มีโทษเจริญอบรมเอาสิ่งที่ไม่มีโทษให้เกิดขึ้นในสิ่งที่มันเป็นธรรมเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านรู้สึกว่ากลัวพวกเราจะสับสนท่านพูดว่าละความชั่ว เจริญแต่ความดีแต่ท่านกลัวพวกเรายังไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักดีเข้าไปเองว่าอะไรแล้วมันเป็นของดีอีหยังแล้วมันเป็นความชั่วบางคนกินเหล้าเมายามวนเซินมู่ขี้เหล้าเขาก็ว่าดีเอาเงินไปจ้างสื่อซื้อขายเสียงพวกที่เอาเงินไปจ้างเขาว่าบักนั้นมันดีทางการไปยังสิว่ามันบ่ดีเขาก็ว่าดีว่าได้เงินน้ำมันจังสิเพราะนั้นดีและชั่วเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดท่านก็เลยเน้นตอกย้ำลงมาเอกว่าสาวัชชาปชาหติอนวัชชาภาเวติเธอย่อมละเสียซึ่งทำอันเป็นโทษเจริญทำอันไม่เป็นโทษหมายความว่าอะไรที่มันจะทำให้เกิดโทษโทษแก่ตนเองแก่สังคมแก่บ้านแก่เมืองอันนั้นไม่ดีแน่ๆอย่างการซื้อเสียงขายสิทธิ์เนี่ยเราได้เงินแต่มันเป็นโทษเป็นโทษแก่บ้านแก่เมืองแก่ประเทศชาติแก่สังคมได้คนไม่ดีเข้ามาต่อมามันจะขายบ้านขายเมืองขายศาสนาศาสนาอื่นอย่างมาซื้อเอาศาสนาพุทธอย่างมาซื้อเอาประเทศไทยก็เอาเงินมาซื้อเอาเสียซื้อคะแนนนี่แหละทุ่มเงินมาสัก 30,000 ล้านบาทซื้อคนไทยได้30 ล้านคนหัวละ1,000เป็นรัฐบาลเป็นอะไรต่ออะไรหมดบอกประเทศไทยซ้ายหันขวาหันรัฐบาลถือศาสนาหนึ่งประชาชนถือศาสนาหนึ่งสุดท้ายมันก็ถึงการอวสานของประเทศชาติเคียงข้างกันเพราะเหตุนั้นเราจึงเห็นได้ว่าทำเหล่าใดเป็นโทษก็ละเสียเพราะโทษนั้นมันมาจากความชั่วเราจะรู้ว่ามันชั่วหรือไม่ชั่วก็ตามแต่ถ้ารู้ว่ามันมีโทษชั่วแน่ๆที่ไม่มีโทษก็ดีแน่ๆท่านจึงบอกว่าอนวัชชาภาเวติเธอย่อมเจริญธรรมที่ไม่มีโทษหมายความว่ากระทำแต่สิ่งที่ไม่มีโทษอยากได้ยู่เงินทองอย่างการซื้อเสียงขายเสร็จไปจะได้อยู่เสือเอาเงินมาให้แต่ว่าเอาไปแล้วมันเป็นโทษนะแก่บ้านแก่เมืองไม่เจริญเท่าที่ควรเมื่อมันมีคนซื้อเสียงขายเสร็จไปมากๆมันก็เอารัดเอาเปรียบช่อราดบังหลวงคอรับชั้นเถียงกันทะเลาะกันในที่สุดทหารก็อดไม่ได้ก็ไปยึดอำนาจคืนมาเมื่อยึดอำนาจคืนมาก็มาหยุดชะงักการบริหารประเทศชาติแทนที่จะเจริญไปตามโครงการต่างๆต้องหยุดเพราะรัฐบาลล้มละลายกันแล้วนายกก็ไม่มีอีกแล้วรัฐมนตรีก็ไม่มีอีกแล้วกว่าที่จะมาตั้งคนใหม่อ้าวมาตั้งคนใหม่เอาอำนาจคืนให้ประชาชนประชาชนก็เอาอำนาจไปขายกินต่อเอาไปแลกเหล่ากินต่อในที่สุดก็ได้คนอย่างเก่าไม่ดีอีกกำลังจะพัฒนาก็มาแย่งกันกินซะก่อนพอเอาเงินมาซื้อเสียงมาก็ยืดอำนาจเอกอยู่อย่างนี้มันก็หนีไม่พ้นวงจรชนิดเนี่ยนี่แหละจึงบอกว่าละสิ่งที่เป็นโทษเจริญสิ่งที่ไม่เป็นโทษนี่แหละคือธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตยคืออะไรก็กล่าวมาให้ฟังแล้วคือการถือเอาความถูกต้องชอบธรรมเป็นใจอะไรคือธรรมาธิปไตยก็คือการปฏิบัติตามความถูกต้องชอบธรรมละความชั่วกระทำความดีละสิ่งที่มีโทษถ้ายังไม่รู้จักชั่วจักดีก็มองไปถึงโทษของชีวิตของสังคมของบ้านเมืองนั่นแหละคือความชั่วการไม่มีโทษต่อสังคมต่อบ้านเมือง ต่อประเทศชาตินั่นแหละคือสิ่งที่ดีก็ให้รู้จักว่าดีและชั่วคือโทษและไม่มีโทษนี่เองอันนี้คือธรรมาธิปไตยเอาละทีนี้ต่อไปอีกห้วยจดหมายมีเยอะเลยไม่รู้จะตอบยังไงไว้มันเยอะแยะไปหมดเลยข้อต่อไปธรรมะข้อไหนที่ชี้ชัดให้เห็นว่าเป็นประชาธิปไตยที่สุดอันนี้จะรวบรัดนะประชาธิปไตยที่สุดก็คือธรรมาธิปไตยเนี่ยไม่ใช่โลกาธิปไตยนะไม่ใช่อัตตาธิปไตยเอาอัตตาธิปไตยมาใช้ก็ได้กับธรรมาธิปกับประชาธิปไตยมองเห็นว่าตัวเรานี่ทำไปแล้วมันไม่ดีเราไม่ดีแน่ๆไม่ต้องมองดูคนอื่นมองดูแต่ความไม่ดีของตนเองมองหาแต่สิ่งที่จะดีจะถูกต้องชอบทำอย่างนี้ก็ยังใช้ได้หรือมองในแง่ของสังคมโลกาธิปไตยทำไปแล้วเนี่ยสังคมก็จะไม่ดีไม่งามผู้อื่นก็จะมารู้มาเห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามของเราแม้เราก็ไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากพบสิ่งที่ไม่ดีไม่งามของคนอื่นอย่างนี้แต่ธรรมะที่ชี้ชัดให้เห็นว่าเป็นประชาธิปไตยที่สุดนั้นคือการถือธรรมเป็นใหญ่ทำไมจึงเรียกว่าถือธรรมเป็นใหญ่เพราะว่าคำว่าประชาธิปไตยนั้นเราได้รับคำนิยามมาว่า การปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนและประชาชนชนิดไหนการปกครองแน่นอนเราก็ต้องปรารถนาการปกครองที่ถูกต้องที่ดีงามนำไปสู่สันติสุขบริหารบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีปัญหาขี้เกียจจะไปเลือกตั้งกันใหม่ๆยิ่งเจริญยิ่งสงบยิ่งร่มเย็นมีศีลมีธรรมมีคุณภาพมีสมรรถภาพมีประสิทธิภาพในการปกครองเท่าไหร่มันก็ยิ่งดี เราต้องการบุคคลที่เป็นผู้ปกครองเราเนี่ยเป็นทั้งพี่เลี้ยงของเราเป็นทั้งที่ปรึกษาของเราเป็นทั้งเพื่อนของเราเป็นทั้งตัวแทนของเราสบายใจเหมือนเดินไปกับเพื่อนอบอุ่นใจไปเหมือนเดินไปกับพี่เลี้ยงแล้วก็มั่นใจอยู่ในที่ปรึกษาที่ดีที่งามอย่างนี้เราต้องการผู้นำแบบนี้ผู้นำแบบนี้เราจะหาได้จากไหนเราก็ต้องหาได้มาจากการเลือกตั้งที่ประกอบไปด้วยธรรมที่นี่ประชาธิปไตยคือการปกครองโดยประชาชนเป็นงานปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนอันเป็นอำนาจของประชาชนประชาชนนั้นก็คือคนหลายๆคนมารวมกันเป็นประชาชนเราก็เป็นคนหนึ่งคนนั้นก็คนหนึ่งคนนู้นก็คนหนึ่งคนนู้นก็คนหนึ่งรวมกันเข้าเป็นประชาชนแต่ละคนละคนนั้นจะไปเลือกตั้งโดยถืออำนาจในมือมอบอำนาจโอนอำนาจให้คนใดคนหนึ่งเราทั้งหลายทุกคนจะรวมกันไปมอบอำนาจให้คนนั้นแต่เราทุกคนจะต้องเริ่มปกครองตนเองให้ได้ปกครองตนเองด้วยธรรมาธิปไตยเอาความถูกต้องชอบธรรมเพราะเหตุนั้นคำว่าประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนนั้นย่อมาจากตัวบุคคลไปสู่ประชาชนก็จะพูดได้ชัดเจนเข้ามาอย่างว่าคือการปกครองของตนเองโดยตนเองเพื่อตนเองโดยธรรมอันชอบธรรมหมายความว่าเราจะต้องปกครองเราให้ได้ซะก่อนปกครองอะไรปกครองใจเราเอาอะไรมาปกครองเอาธรรมะมาปกครองใจไม่จะเอากิเลสมาปกครองใจเมื่อเรามีธรรมะมาปกครองใจเราก็เป็นธรรมาธิปไตยเราก็มีธรรมเป็นใหญ่ธรรมคือความถูกต้องความชอบธรรมอันที่ไม่มีโทษเราก็มีจิตใจไปเลือกเอาความถูกต้องเอาคนถูกต้องเอาคนไม่มีโทษการกระทําของเราในขณะนี้ก็ไม่มีโทษต่อประเทศชาติบ้านเมืองอย่างนี้พอเห็นนั้นธรรมะข้อไหนที่ชี้ชัดเห็นว่าเป็นประชาธิปไตยที่สุดที่คุณคูณบุญหลายถามมาธรรมะที่ชี้ชัดว่าเป็นประชาธิปไตยที่สุดก็คือการปกครองของตนเองโดยตนเองเพื่อตนเองโดยธรรมธรรมาธิปไตยที่มีในจิตในใจของคนทุกคนรับผิดชอบต่อการพูดการคิดการทำของตนเองเลือกตั้งอย่างรับผิดชอบผิดไม่เอาฉันจะเอาแต่ชอบที่ถูกต้องชอบทำอย่างนี้เป็นอันว่าสรุปได้ปัญหาของคุณคูณบุญหลายบอกว่าธรรมะข้อไหนที่ชี้ชัดให้เห็นเป็นประชาธิปไตยที่สุดก็คือธรรมาธิปไตยประชาชนจะต้องมีธรรมะในใจที่สุดจึงจะเลือกผู้แทนที่มีธรรมะที่บริสุทธิ์สุดทางอัตตานังปริหารันโตสุดทางลัทธังปริหารันโตสุดทางอัตตานังปริหารันตุบริหารตนไปสู่ความบริสุทธิ์นำตนไปสู่ความบริสุทธิ์เมื่อตนเองบริสุทธิ์แล้วก็เอาความบริสุทธิ์ไปมอบให้คนที่เรารวมกันมอบให้คนนั้นจะต้องเป็นคนบริสุทธิ์แน่นอนเมื่อเขาเป็นคนบริสุทธิ์ถูกต้องดีงามแล้วเขาก็ต้องสุดทางลัทธังปริหารันตุเขาย่อมบริหารลัทธ์บริหารแว่นแคว้นไปสู่ความบริสุทธิ์มันก็มีเพียงเท่านี้นั่นแหละเป็นว่าปัญหาของคุณคูณบุญหลายได้จบลงไปอาตมาก็ตอบยาวเหยียดด้วยความเร็วสูงทีนี้ก็มีปัญหาต่อไปจากคุณวิทยาพุทธกังอำเภอบ้านแพงนครพนมถามว่าปัญหาทุกวันนี้กำลังสับสนวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องพระสงฆ์องค์เจ้ากับป่าสงวนกับรัฐบาลทำไมจึงมีปัญหาวุ่นวายกันอย่างนี้อะไรมันถูกอะไรมันต้องพระควรจะอยู่ในป่าหรืออยู่ในบ้านพระควรจะอยู่ในป่าหรือไม่พระควรจะอยู่ในป่าสงวนหรือไม่และควรจะลงเอยกันอย่างไรสาธุขออนุโมทนาในปัญหานี้ไม่ทราบว่าเวลาจะพอให้คุณโยมหรือเปล่าขอตอบไว้ก่อนว่าพระควรจะอยู่ป่าหรือไม่จะเป็นปัญหาที่ถามนี่ควรจะถามไหมว่าพระควรจะอยู่บ้านหรือไม่จริยธรรมของพระผู้บวชนั้นคำว่าบวชไปว่าออกปรับพระชังไปว่าออกจากบ้านออกจากเรือนไปอยู่ไหนอยู่ในวัดอยู่ในป่านู่นตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้า องค์ปัจจุบันที่เราเคารพกราบไหว้พระพุทธเจ้ากุกุกุสันโทโกนาคามโนหรือมาจากวิปัสสีสิกขีเวชภูล้วนแต่ไปอยู่ในป่ากันทั้งนั้นตัดสู้กันในป่าแสดงธรรมในป่าบวชในป่าตายในป่าพระอรหันต์ทั้งหลายก็เหมือนกันอย่างนั้นพระราชาอย่างพระเจ้าปกุสาติราชอย่างนี้และหลายองค์ก็สละแว่นแควนออกไปบวชชีวิตอยู่ในป่ากันทั้งนั้นถ้าถามว่าพระควรจะอยู่ในป่าหรือไม่ควรจะถามคืนว่าพระควรจะอยู่บ้านหรือไม่แม้แต่ทุกวันนี้บวชปั๊บอุปัชฌาย์ก็บอกลูกมูลาเซนาสนาปัพพชานิสายะตถะเตยาวะชีวังอุสาโฮกัลลานิโยว่าจังสิเจ้าบวชแล้วไปอยู่น้ำเงาใหม่ในป่าเป็นวัดเดออุตสาพยายามเรื่องนี้จนตลอดชีวิตไม่ได้บอกว่านักขลังวาคามังวานิคามังวานนักขลังวานปัพพชานิสายะตถะเตยาวชีวังอุสาโฮกัลลานิโยผุนเดอบ้านผุนเดอเมืองผุนเดอนิคมเจ้าบวชแล้วจงพยายามไปอยู่ในบ้านในเมืองตลอดชีวิตเดอบ่เห็นว่าจะเสืออุปัชฌาย์ขออภัยเพราะว่าพระนั้นจะต้องสมควรอยู่ป่าอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าว่าเมื่อใดพระไม่พอใจอยู่ในป่าคบเสพเสนาสนะอันสงัดเมื่อนั้นคือความเสื่อมของศาสนาสัทธรรมสมโสสวดไปอ่านเบื้องโลดเล่มที่22หลายพวกขี้ขานเอามาบอกให้ฟังเวลาไม่พอพระจะต้องพิจารณาเนืองๆวันหนึ่ง10ประการข้อที่9ภิกษุนักบวชต้องพิจารณาเนืองๆว่าบัดนี้เรายินดีในที่สงัดหรือไม่ที่สงัดคือป่าดงพงไพ่เดี๋ยวนี้จะไล่พระออกจากป่าไปอยู่ในเมืองคอนโดมิเนียมมันก็ผิดสเปกจริยธรรมของพระเพราะนั้นต้องถามว่าพระควรอยู่บ้านหรือไม่พระควรจะมาอยู่ป่าเพื่อให้หมดศาสนาจะได้อยู่ยืนยาวกันต่อไปแต่เดี๋ยวนี้มันตรงกันข้ามจะไล่พระจากป่าเข้าวัดก็พอดีแล้วมัดไปไวเนี่ยศาสนา ทีนี้พระกับป่าสงวนพระควรจะอยู่ในป่าสงวนได้หรือไม่คำถามนี้ต้องไปถามรัฐบาลไม่ใช่มาถามอาตมาถ้าถามอาตมาก็ยังต้องตอบว่ารัฐบาลจะให้พระอยู่หรือไม่ในป่าสงวนถ้ารัฐบาลให้อยู่พระก็สมควรอยู่ในป่าสงวนอย่างยิ่งเพราะว่าสังเกตดูในสมัยพุทธเจ้าของเราวัดแรกที่เกิดขึ้นเวรุวันคือป่าสงวนแห่งชาติชาวมคธแคว้นมคธกรุงราชคือวัดแรกเกิดขึ้นในโลกที่ป่าสงวนแห่งชาติเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกแผ่นดินหวาดหวั่นไหวธรรมจักรปวัตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เริ่มที่ป่าสงวนอิสิปตนะมิขทายวันมิขทายวันทายวันนั้นแปลว่าป่าสงวนป่าที่ทางบ้านเมืองยกให้แก่หมู่สัตว์เป็นพิเศษห้ามใครไปตัดต้นไม้ทำลายป่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตรงนั้นจึงเรียกว่ามิขทายวันนั่นป่าสงวนพระพุทธเจ้าบรรลือสีหนาถประกาศธรรมตั้งแต่สมาลเกพัมมาลเกสมณพามานังสมณพามเทวดามารผมทั้งไหนคัดค้านไม่ได้ก็ที่ป่าสงวนแห่งนี้เด็กเห็นกองร้อยแห่งพระธรรมสู่โลกจงยั่งยืนยาวมาจนถึงพวกเราก็ที่ป่าสงวนแห่งนี้ เพราะนั้นพระควรจะอยู่ป่าสงวนหรือไม่อันนี้เป็นคำถามต้องไปถามรัฐบาลรัฐบาลจะให้อยู่หรือไม่ถ้าให้อยู่ก็สมควรอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้ป่ามันไม่มีแล้วนอกจากป่าสงวนแล้วป่าสงวนก็หายากเข้าทุกทีควรจะต้องเปลี่ยนพระราชบัญญัติใหม่ซะแล้วป่าสงวนแห่งชาติมันไม่มีป่ามีแต่ไร่มีแต่นาคนมีแต่ต่อไม้ควรจะต้องมาเปลี่ยนพระราชบัญญัตินี้ใช้คำใหม่ว่าที่ดินสงวนแห่งชาติอย่างที่วัดอาตมาอยู่นี่ก็ป่าสงวนแต่มันเป็นที่ดินเป็นไร่เป็นนาเขาได้ซื้อเอาหมดได้ซื้อคืนมาไร่ละ10,000 บาทซื้อป่าสงวนคืนมาให้ใครให้รัฐบาลแล้วอาตมาก็พากันปลูกป่าพาเน้นปูกันไม่ได้หยุดได้หย่อนไม่เชื่อลองไปดูเดี๋ยวนี้ในวัดในวานกยูงเดินกันเป็นฝูงนกกาเบานกเขาอะไรไก่ป่าขันสนั่นที่ท่านฟังอยู่เนี่ยท่านก็ได้ยินเสียงนกเสียงกาไปนี่คือธรรมชาติป่าดงพงไพ่แต่ความจริงมันไม่มีมันไม่เป็นป่าสงวนมันเป็นที่ดินสงวนแต่เรามาปลูกป่ามาอะไรเข้ามารักษาป่าเข้าทีนี้พระควรจะอยู่หรือไม่ก็ต้องบอกว่ารัฐจะให้อยู่หรือไม่ถ้าหากรัฐไม่ให้อยู่พระก็ไม่ควรอยู่อย่างยิ่งจะต้องรู้จักว่าจริยธรรมและบัญญัติธรรมเดียวนี้ขัดกันจริยธรรมคือตัวที่จะนำไปสู่สัจธรรมคือความจริงความถูกต้องความดีงามบริสุทธิ์อันจะเป็นผลให้พ้นจากทุกข์จะต้องมีข้อปฏิบัติเรียกว่าจริยธรรมจริยธรรมของพระจะต้องไปอยู่ในป่าคบเสพเสนาสนะอันสงัดจริยธรรมของพระมหากษัตริย์ ของผู้ปกครองแว่นแขวนที่ถือพุทธศาสนาต้องมีคำว่าธรรมิการักขาวรณะคุปติให้ความอารักขาคุ้มครองอันชอบธรรมแก่เนื้อแก่นกมิขปักษีแก่พลานิกายแก่กองกำลังแก่พลานิกายแก่พวกข้าราชการพวกอนุยนแก่อันโตชนแก่พระราชบุตรราชโอรสทั้งหลายสุดท้ายธรรมิการักขาวรณะคปติสมณพามเนสุให้ความคุ้มครองอารักขาชอบธรรมแก่สมณพามอยู่ในป่าในเขาในแว่นแคว้นขอให้จงมาสู่แว่นแคว้นของข้าพเจ้าที่ยังไม่มาขอให้มาที่มาแล้วจงอยู่เป็นสุขแต่บัดนี้พระก็มาแล้วอยู่แล้วอยู่มาตั้งแต่นานหลายชั่วคนแล้วในป่าในเขาเป็นจริยธรรมของพระถูกไล่ออกมาเพราะไปขัดกันกับบัญญัติธรรมคือกฎหมายกฎหมายนั้นตั้งขึ้นมาใหม่แล้วก็สามารถยกเลิกเพิกถอนได้แต่กฎหมายนั้นตั้งขึ้นมามีเจตนารมณ์เพื่อเบิกช่องให้แก่จริยธรรมได้ดำเนินได้ปฏิบัติไปอย่างคล่องตัวหมายความว่าจริยธรรมข้อนี้จะเป็นไปเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือความดับทุกข์ความดีความงามจริยธรรมของพระราชากระดังกล่าวและเพื่อความสุขสงบร่มเย็นของปวงชนจึงต้องมาให้ความคุ้มครองอารักขาอันชอบธรรมแก่หมู่เหล่าสมณพราหมณ์ผู้เป็นหลักใจในการประพฤติปฏิบัติไม่จะมาไล่ท่านออกไปจริยธรรมของพระก็จะต้องไปอยู่ในป่ามันสอดคล้องกลมกลืนกันแต่ที่มาออกบัญญัติธรรมเรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยป่าสงวนไม่ยกเลิกแก่ผู้ใดพระทรงเจ้าไปอยู่ไล่ออกอย่างนี้ก็ถือได้ว่าเดินไปแล้วก็ขัดขาตนเองล้มตูมคือออกกฎหมายมาขัดจริยธรรมกฎหมายนั้นเป็นบัญญัติธรรมบัญญัติธรรมนี่คือคนบัญญัติขึ้นเมื่อคนบัญญัติขึ้นก็ยกเลิกเพิกถอนได้ทีนี้เมื่อไม่ยกเลิกเพิกถอนไม่มีข้อยกเว้นไม่ได้พระสงฆ์องค์เจ้าไล่แห่นี้เอาให้หมดตรงนี้เลยว่าล่มตึงในทวนเลยอยู่ดีๆเดินขัดขาตนเองนี่ลางเสื่อมเกิดขึ้นเบียดเบียนสมณพราหมณ์อย่างนี้พระพุทธเจ้าหันกล่าวว่าแม้แต่เทวดาก็เกลียดก็ชังรัฐบาลใดก็ตามใจเถอะถ้าเป็นอย่างนี้เทวดาก็เกลียดก็ชังจะต้องถูกลงโทษจากอำนาจของธรรมชาติกรรมนิยามกฎแห่งกรรมจะเกิดขึ้นเพราะนั้นจริยธรรมของพระก็ต้องไปอยู่ป่าจริยธรรมของพระราชาผู้ปกครองแผ่นดินก็ให้ความคุ้มครองสนับสนุนแก่พระสงฆ์องค์เจ้าผู้มีหลักผู้เป็นหลักใจที่นี่บัญญัติธรรมของพระบัญญัติธรรมของพระคือพระวินัยบัญญัติธรรมของโยมก็คือกฎหมายบัญญัติธรรมกับจริยธรรมจะต้องสอดคล้องกลมกลืนกันบัญญัติธรรมของพระนี่ตั้งไว้แล้วนะตั้งแต่ 2,500 กว่าปีว่าภิกษุไม่มีสิทธิ์ในดินตอนหญ้าในน้ำในท่าถ้าเกิดทางบ้านเมืองไม่ให้อยู่ตรงนี้ราชาราชูนังอนุวัติตรงอนุวัติตามทางกฎหมายบ้านเมืองในสิ่งที่ควรอนุวัตินะไม่ใช่อนุวัติทุกอย่างไม่ใช่ว่าพระราชาสั่งอย่างไรพระต้องเอาด้วยเอาผู้หญิงมาถวายนิมนต์ท่านเสพสมให้ผมทีผมจะได้บุญในชาติหน้าผมต้องการอันนี้เป็นวิบากเป็นผลจ่างหัวเด็ดตีนขาก็ไม่เอาอย่าว่าแต่พระราชาได้พระอินทร์มาสั่งก็ทำไม่ได้คำว่าราชูนังอนุวัติตรงอนุวัตตามพระราชาตามกฎหมายบ้านเมืองที่มันเหมาะมันสมที่มันเป็นเข้ากันได้กับจริยธรรมเท่านั้นต้องเข้าใจนะเพราะนี้อันนี้จะต้องปฏิบัติตามเอาตามอย่างเรื่องป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยพระทรงองค์เจ้าดื้อดึงดันไม่ได้ถ้าบอกให้หนีก็ต้องหนีเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าเราไม่มีสิทธิ์เววันนิยมหิอชูปะขะโตไม่มีวันณะใดๆปราศจากฐานะวันณะใดๆในสังคมเขาเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้แทนราษฎรเราไม่มีสิทธิ์ออกเสียงเมื่อเราไม่มีสิทธิ์ออกเสียงแสดงว่าเราไม่มีอำนาจใดๆในการปกครองเมื่อเขาบอกให้เราหนีเราต้องหนีอย่าว่าแต่หนีอย่าป่าสงวนเลยบอกให้หนีอย่าประเทศไทยนี่พระก็ต้องหนีหนีหมดเลยไม่อยู่อย่างอาตมามาบอกเดี๋ยวนี้ปลูกต้นไม้เต็มไปหมดซื้อที่คืนมาป่าสงวนไร่ละไร่ละหมื่นบาทนี่เอามาคืนให้แก่รัฐบาลปลูกต้นไม้อย่างงามเลยถ้ามาบอกให้หนีอาตมาก็ต้องหนีเสียดายก็เสียดายอยู่แต่ต้องรู้ว่าไม่ได้หาแผ่นดินมาเกิดเราบวชเป็นพระซะแล้วเววันนิยมหิอาชูปะขะโตเราไม่มีฐานะวันณะใดๆในสังคมเลยอาศัยดินดอนตอนหญ้าอยู่กับพระราชาเพราะเห็นนั้นมันจึงมีคำว่าวิสงขามะสีมาหมายว่าเขตที่แยกมาเฉพาะที่พระราชาให้แก่หมู่สงฆ์เมื่อให้แล้วกลัวมันจะสับสนวุ่นวายกลัวจะเอาคืนก็ต้องมาทำใบสีมาแปลว่าใบเขตพระทัศน์สีมาผู้เขตผู้เอามาหลักแปดหลักสิบหลักตรงกลางเอกแล้วก็เก้าหลักอยู่ตรงกลางเอกอีกแปดทิศเอกใส่ข้างบนยังไม่พอฝังลงไปใต้ดินอีกเรียกว่าลูกนิมิตคือเผื่อมันหายข้างบนขุดดูในดินก็ได้พระราชาทุกองค์เกิดมาก็ไม่สามารถเอาคืนนอกจากเขตอันนี้ก็ได้แต่สมมติเอาในน้ำสัพโพนทีโยอะคามอะสัพโพนทีโยอะสีโมแม่น้ำทั้งหมดยังไม่ใช่เขตของเราสัพโพสัพโพสมุทโธอะสีโมแม่น้ำทั้งหมดมหาสมุทรทั้งหมดยังเป็นเขตของเราไม่ได้เราสามารถสวดสมมติทำชั่วขาวสังฆกรรมอะไรได้ตรงไหนก็ได้ไม่ต้องสร้างโบสถ์เป็นแสนเป็นล้านสวดสมมติขึ้นมาแล้วก็ ทำสังฆกรรมเสร็จก็สวดถอนไม่ได้เอาเป็นตลอดการเอาชั่วคราวยืมใช้ชั่วคราวแผ่นดินตัวนี้เขาลบในสิทธิพระราชาดินดอนตอนหยาหนามในฟืนไฟหยาเส้นเดียวพระไม่มีสิทธิ์ถ้าบอกให้หนีอย่าว่าแต่ป่าสงวนเลยต้องหนีแม้แต่ออกจากประเทศไทยบอกคำเดียวพระต้องหนีเรื่องราวเคยมีอย่างในปันปชิตะวิเหทกชาดกลองไปเปิดดูเล่มที่27พระถูกไล่หนีแว่นแว่นร้างพระไป12ปีเพราะพระราชาเข้าใจผิดพญาธรเข้าไปล่วงล้ำกำเกินราชินีปลอมตัวเป็นพระตอนหลังมาเห็นว่าเป็นพระเหลืองๆไล่ออกไปที่แท้คือวิทยาธรพระราชาโปรดประกาศไล่พระออกจากแผ่นดินให้หมดนั่นพระก็ต้องหนี12ปีร้างจากพระจนเดือดร้อนเทวดาพระอินทร์ได้ปลอมตัวลงมานิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าบิณฑบาตแล้วพระอินทร์นี่เดินพนมมือนำหน้าถือบาตรประชาชนเห็นพระอินทร์เลื่อมใสอุ้ยคนอย่างนี้ไม่เคยเห็นปางเทวดาท่านไปยังไงมายังไงท่านจึงมานบมาไหว้พระเดินนำหน้าอย่างนี้ป่านนี้เมืองนี้ไม่มีพระพระอินทร์ก็บอกว่าข้าพเจ้าคือพระอินทร์โอ้นี่เหรอพระอินทร์แล้วท่านนบทำไมพระอ้าวอาหารจะสีละสัมปันนาจิละรัฐสมาหิเตสัมมาปปชิเตบันเทพมะจริยปรายเนยังนมัสสันติมาตลังผู้ใดมีศีลมีจิตใจตั้งมั่นในสมาธิผู้บวชแล้วโดยชอบมีพรหมจรรย์อยู่เบื้องหน้าข้าพเจ้ากล่าวข้าพเจ้าไหว้บุคคลเช่นนี้เพียงแต่ไหว้ก็เป็นบุญนักหนาจะกล่าวไปใหญ่ถึงการสนับสนุนข่าวน้ำโภชนาอาหารประชาชนก็เกิดความเลื่อมใสพระเจ้าเป็นนิ้นก็กลับใจนิมนต์พระกลับมาสู่แว่นแคว้นอันนี้ก็จะเป็นทำนองเดียวกันอาจจะเป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่งใหญ่คงจะเดือดร้อนเทวดาฟ้าดินพระอินทร์บนฟ้าแล้วล่ะถ้าหากมาไล่พระออกจากป่าจากหลงนี่อาตมาคิดนะคำถามบอกว่าพระควรจะอยู่ป่าสงวนหรือไม่ก็สรุปได้เลยว่าควรอยู่อย่างยิ่งถ้ารัฐบาลให้อยู่และก็ไม่ควรอยู่อย่างยิ่งถ้ารัฐบาลไม่ให้อยู่ขอให้ประกาศบอกมาซะจริงๆจังๆซะอาตมาก็จะได้เลิกจากป่าสงวนที่นี่ก็ป่าสงวนเหมือนกันแล้วอย่าลืมว่ามีอีก 9,000 วัดในแผ่นดินนี้ที่อยู่ในป่าสงวนถ้าสรุปได้เลยว่าปัญหานี้เกิดมาจากอะไรควรจะเป็นอย่างไรเกิดมาจากความขัดแย้งกันระหว่างจริยธรรมกับบัญญัติธรรมจริยธรรมคือการประพฤติปฏิบัติตามธรรมเพื่อไปสู่สัจธรรมจริยธรรมนั้นเป็นอย่างนี้ส่วนบัญญัติธรรมคือกฎหมายแก้ไขโดยวิธีใดก็แก้ไขบัญญัติธรรมแก้ไขกฎหมายเพราะกฎหมายบัญญัติธรรมนั้นคนตั้งขึ้นมายกเลิกเพิกถอนได้เมื่อตั้งได้ก็ยกเลิกเพิกถอนเมื่อตั้งมาแล้วมัน